ากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เราปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติอย่างอื่นปฏิบัติใจของตัวเองนั่นแหละพยายามรักษาใจดวงนี้ไว้ให้มันดีอย่าให้มันคิดไปในทางบาปอกุศลถ้าหากว่าพูดโดยย่อย่อแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเผยแผ่พุทธศาสนาของพระองค์พระองค์ก็มุ่งให้พุทธศาสนิกชนทั่วๆไปรู้จักรักษาจิตของตัวเองให้มันตั้งอยู่ในความสงบระงับให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาความรู้นี่แหละความฉลาดนี่นับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวคนเราถ้าหากว่าไม่ฉลาดแล้วก็จะเอาตัวรอดจากทุกข์ไปไม่ได้เพราะกิเลสมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมของมันไม่น้อยมันหลอกจิตใจของคนเรานี่ให้หลงละเมอไปให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆในโลกนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวมันหลอกให้คนเราหลงยินดีไปในสิ่งที่มันให้ทุกข์ให้โทษหลงยินร้ายไปในสิ่งที่ไม่ควรยินร้ายหลงมัวเมาไปในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์คนไม่ฉลาดแล้วเป็นอย่างนี้แหละเรียกว่าถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนกับคนตาบอดคนตาบอดนี่มันเดินตามทางไปถูกทางบ้างไม่ถูกทางบ้างไปอย่างนั้นแหละอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นคนที่ไม่มีปัญญาหรือปัญญาน้อยเช่นนี้มันก็ไม่สามารถที่จะตั้งจิตให้มั่นต่อกุศลคุณงามความดีอย่างเดียวได้เผลอๆตัวมันก็เอียงไปทางบาปอกุศลพอรู้ตัวมามันก็ตั้งจิตเป็นกุศลขึ้นดังที่เราจะเห็นได้ผู้ครองเรือนทั้งหลายอันคราวใดหลงมากก็ห่างเหินจากวัดวาอารามก็มีแต่เพลินไปตามเรื่องที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั่นแหละมากต่อมากคราวใดเมื่อระลึกขึ้นมาได้สางจากความเมาไปบ้างก็ตื่นตัวนึกถึงบุญนึกถึงคุณพระรัตนกรัยแล้วก็เข้าวัดทำบุญฟังธรรมไปบ้างก็เป็นอยู่นี่แหละจิตใจของบุคคลผู้ไม่ฉลาดแล้วก็ไม่สามารถจะรักษาจิตตัวเองนี้ให้ยืนหยัดอยู่ในกุศลคุณงามความดีได้มักจะเอียงไปข้างซ้ายมักจะเอียงไปข้างขวาอยู่อย่างนั้น อย่าว่าแต่ผู้ครองเรือนเลยแม้แต่เป็นนักบวชนี่ก็เหมือนกัน เมื่อเป็นผู้มัวเมาประมาทแล้วมันก็เอียงซ้ายเอียงขวาอยู่อย่างนั้นแหละดวงจิตนี้ไม่ปกติอยู่ได้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้มีปัญญารักษาจิตนี้ให้เป็นปกติรู้ปกติเห็นความจริงของสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองก็ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงสม่ำเสมอไปเพราะว่าสังขารทั้งสองประเภทนี้มันก็ตกอยู่ในลักษณะสามเหมือนกันหมดคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความแปรผันวันไหวไปมาไม่คงที่อยู่ได้ความเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดไม่มีใครจะมาบังคับสังขารทั้งหลายที่มีวิญญาณคล้องก็ดีไม่มีวิญญาณคล้องก็ดีให้เที่ยงให้ยั่งยืนอยู่ได้นี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมตัวของเราอยู่นี่นะมันก็ตกอยู่ในลักษณะสามประการนี้ทั้งหมดเลยตัวของเรานี่ก็จัดว่าสังขารที่มีวิญญาณคลองต้องให้อย่าไปมองเห็นแต่ภายนอกไปนู่นต้องย้อนเข้ามาดูตัวเองนี่มันก็จัดเป็นสังขารเหมือนกันกับภายนอกนั่นแหละเพราะว่ามันมีสภาวะเหมือนกันเนี่ยดังนั้นนะจะต้องกำหนดรู้พิจารณาให้เห็นเป็นสักแต่ว่าสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นเองธาตุสี่ขันธ์ห้าอันเนี้ยหรือว่ากายกับใจอันนี้นะนั่นนะหาได้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาดังที่สมมุติกันมานั่นไม่เพียงจะสมมุติเอามาใช้พอได้ติดต่อกันรู้เรื่องราวของกันและกันเท่านั้นเองแต่ถ้าพูดเพ่งไปถึงความจริงแล้วมันไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในนี้เลยดังนั้นนะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้พระศาสดาทรงมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติยังความคิดความเห็นของตนลงไปให้มันถึงความจริงเหล่านี้ให้มันได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็ชื่อว่ายังไม่เข้าถึงธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็จะติดอยู่เพียงแค่สมมุติเท่านั้นแหละเมื่อผู้ใดติดอยู่ในแค่สมมุติอยู่นั้นก็อยู่ในโลกนี้หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้เมื่อคล้องอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างที่เราเกิดมาในชาตินี้แหละถ้ายิ่งผู้ที่มัวเมาประมาทแต่ชาติก่อนไม่ได้ทำความดีไว้มากทำไว้แต่น้อยเกิดมาในชาตินี้ก็ยิ่งได้ประสบกับความทุกข์มากมายความผิดหวังสารพัดเขามีลาภคือมีเงินมีทองมากมายตนไม่มีเขามียศเขาเป็นเจ้าเป็นนายเขาเป็นเศรษฐีกหบดีมีคนนับหน้าถือตามากผู้นั้นไม่มีมีแต่ได้รับความติฉินนินทาเหยียดหยามดูหมิ่นว่าเป็นคนจนทรัพย์อับปัญญาแล้วก็มักจะได้ประสบแต่ความทุกข์กายทุกข์ใจ เพราะว่ามันผิดหวังในสิ่งที่ต้องการปรารถนาดังกล่าวมานั้นมีแต่ความระทมทุกข์อยู่ในใจนี่ชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้อันบุคคลผู้มัวเมาประมาทแล้วยิ่งได้ประสบความทุกข์มากกว่าคนที่ไม่ประมาทตั้งแต่ชาติก่อนทนหลังก็ตั้งอกตั้งใจก็ทำคุณงามความดีมาตามกำลังความสามารถของตนของตนเห็นขวนขวายในทานการให้การบริจาคมาขวนขวายในศีลตั้งจิตเจตนาวิรัตเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้ไม่ล่วงเกินนี่เรียกว่าเป็นผู้ขวนขวายในศีลเป็นผู้ขวนขวายในการอยากจะฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทราบข่าวว่าที่ไหนท่านมีการแสดงธรรมก็สละเวลาไปฟังธรรมก็ได้ความรู้ความฉลาดในคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้จักแนวทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แล้วก็สนใจในการทำความสงบกายสงบใจได้แก่การนั่งสมาธิภาวนามุ่งทำใจให้สงบระงับจากนิวรณ์ห้าจะไม่ยอมปล่อยให้นิวรณธรรมทั้งห้าประการนี้ครอบงำกายครอบงำจิตใจนี้เลยพยายามอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความขวนขวายในทางที่ถูกที่ชอบที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้จริงๆเพราะว่าผู้ที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนก็ได้แก่ดวงจิตคือความรู้สึกนึกคิดดวงเดียวนี่แหละที่มันแสดงออกทางกายทางวาจาบ่นว่าทุกข์หนอเนี่ยไม่ใช่กายวาจามันทุกข์หรอกความจริงนะใจนั่นเป็นทุกข์แต่ว่าใจนั้นมันพูดออกมาเป็นเสียงไม่ได้ก็จึงต้องอาศัยกายนี่แหละเพราะว่าเมื่อจิตนี่นึกคิดอย่างไรตั้งเจตนาว่าจะแสดงออกอะไรมาทางวาจามันก็เปล่งวาจาออกมาได้เลยเพราะว่าใจเป็นผู้บังคับเป็นผู้ปรุงแต่งวาจาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครแสดงอะไรออกมาทางกายทางวาจาจะเป็นทางที่ดีก็ดีเป็นทางที่ชั่วก็ดีมันก็ส่อให้เข้าไปถึงดวงใจนั่นเมื่อใจดีมันก็แสดงอาการกิริยากายวาจาดีละมุนละไมมีเหตุมีผลเมื่อใจมันไม่ดีใจมันถูกความโลภโกรธหลงครอบงำมันก็แสดงอาการไม่ดีออกมาทางกายทางวาจาก็อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าไอ้ความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำทางกายหรือทางวาจานี่มันก็ไปอยู่ที่ใจดวงเดียวนั่นเองเพราะว่าเมื่อใจดวงนี้มันถอนออกจากร่างนี้แล้วนะร่างอันนี้ใครจะสับฟันบั่นทอนยังไงมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ดิ้นรนกระวนกระวายอะไรเลยมันก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนหนึ่งหรือท่อนกล้วยท่อนหนึ่งที่เขาตัดลงทิ้งไว้บนดินใครจะไปสับไปฟันยังไงมันก็ไม่เจ็บไม่ร้องควรคางอะไรเลยนี่ให้สันนิษฐานดูให้ดี ดังนั้นนะถ้าผู้ใดเข้าใจความจริงของร่างกายกับใจอย่างว่ามานี้แล้วผู้นั้นก็จะมาสอนใจของตัวเองนี่นะให้มันรู้เท่าสังขารร่างกายต่างๆเหล่านี้ตามเป็นจริงรู้อย่างไรก็รู้ว่าเมื่อร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแล้วอย่างนี้มันแปรปรวนไปแล้วก็ห้ามจิตฝึกจิตนี้ให้มันตั้งมั่นอย่าให้มันแปรปรวนไปตามร่างกายให้มันตั้งมั่นให้มันกำหนดรู้เท่าอยู่ว่าอาการแปรปรวนของร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครมันเป็นไปตามธรรมดาของมันเท่านั้นมันเป็นสังขารหรือว่าเป็นสภาวธาตุมีความเกิดขึ้นแล้วเป็นเบื้องต้นก็มีความแปรปรวนในท่ามกลางแล้วก็มีความแตกดับในที่สุดก็สังขารทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็อดกั้นทนทานไม่หวั่นไหวไปตามความแปรปรวนของธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนั้นไม่ทะเยอทะยานดิ้นรนอยากจะให้ธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้มันคงทนถาวรอยู่ต่อไปการที่บุคคลใดเจ็บป่วยลงไปแล้วมีแต่วิตกวิจารอยากให้มันหายอยากให้มันดีเมื่ออยากให้มันแตกดับทำลายไปก่อนถ้าเกิดความอยากขึ้นในใจอย่างนี้นะตัวนั้นแหละมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละพอถึงอยากอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็มีแต่ทุกข์มีแต่โศกอยู่ในใจอันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นนะให้พึงรู้ไว้อันนี้เรียกว่าเป็นตัณหาที่ขั้นละเอียดเข้ามากว่านั้นตัณหาขั้นหยาบนั้นได้แก่ตัณหาอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจมาเคยชมตัณหาละเอียดเข้าไปกว่านั้นก็ได้แก่ตัณหาอยากให้ร่างกายนี้อยู่ยั่งยืนนานไม่อยากให้ร่างกายนี้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนหาทางป้องกันเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรลงก็ไปเชื่อเชิญหมอมนต์กลคาถาหมอสะเดาะเคราะห์สะเดาะน้ำอะไรมาช่วยเป่ามาช่วยเสกอะไรต่ออะไรเข้าใส่ขับไล่สิ่งเสนียดจันไรออกไปหรือทำพิธีสะเดาะเคราะห์สะเดาะน้ำตามคำผีพรามเขาว่าคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยลงนะมันเป็นเคราะห์ไม่ดีก็สะเดาะเคราะห์ออกไปเสียแล้วมันก็จะอยู่เย็นเป็นสุขหายโรคหายภัยไปนี่บุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงย่อมหาวิธีป้องกันโดยไม่ถูกทางผู้ที่รู้ความจริงของสังขารร่างกายดังกล่าวมานี้ได้เจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ต้องหาจุกหายามารักษาหรือว่าไปเข้าโรงพยาบาลให้หมอเขากรวดเช็คแล้วเป็นยังไงหมอก็วางยาเข้าไปตามที่หมอเช็คดูรู้จักสมมุติฐานของโรคนั้นๆแล้วถ้าหาว่าหมอช่วยเหลือเต็มที่แล้วมันไม่หายมันยังไงมันก็ไม่ระงับไปได้โรคภัยนี้เช่นนี้ก็ต้องนึกถึงกรรมถึงเวรถึงอย่างไรต้องเป็นกรรมเป็นเวรที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาแน่นอนก็เมื่อตนทำมาแล้วล่ะจะไม่ให้มันตามมาให้ผลจะได้อย่างไรก็ต้องอดต้องทนเอา ถ้าไม่อดไม่ทนแล้วก็จะเป็นเหตุให้ได้สร้างกรรมสร้างเวรใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีกไม่มีสิ้นสุดเพราะธรรมดาคนป่วยเนี่ยมันใจไม่ดีเมื่อใครมากระทบกระทั่งเข้าหน่อยหนึ่งมันก็โกรธทำอะไรเขาไม่ได้ทางกายเพราะว่าทุกพลภาพลงแล้วยังกับวาจาก็สาปแช่งเขาไปอย่างนี้นะมันก็เป็นกรรมเป็นเวรอีกแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ไม่รู้เท่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันเป็นเหตุให้ได้สะสมทั้งกิเลสทั้งบาปกรรมต่างๆนานาให้เกิดขึ้นนี่กิเลสบาปกระทำเหล่านั้นมันก็ก่อให้ทุกข์เกิดขึ้นในภพในชาติต่อไปมันก็เป็นอยู่อย่างนี้บุคคลผู้มัวเมาประมาทไม่เจริญภาวนาไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นก็ย่อมมีแต่ทุกข์กับทุกข์นั่นแหละเกิดไปชาติใดพบใดก็ดีนี่ให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูตัวเองให้ได้ว่าตนเองนั้นเห็นทุกข์เห็นภายในสงสารหรือเปล่าหรือว่าอยู่ไปเรื่อยๆเฉยๆอย่างนั้นน่ะไม่ได้นึกคิดอะไรในเรื่องชีวิตอันนี้นะถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นแล้วก็แสดงว่าผู้นั้นน่ะเป็นคนเขาจริงๆไม่มีปัญญาแม้แต่น้อยเดียวเลยพิจารณาตัวเองก็ไม่ได้ก็ควรจะตื่นตัวถ้าผู้ใดเป็นเช่นนั้นควรจะหาหนทางอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในตนนั่นนะมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากเท่าใดนักการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนี่แต่ว่ามันก็ต้องว่าไม่ยากมันก็ยากอยู่บ้างนั่นแหละแต่ไม่เหลือวิสัยถ้าบุคคลอาศัยความอดความเพียรเป็นที่ตั้งแล้วนะเพียรทำความดีเข้าไปสิบรรดาความดีคือบุญกุศลทั้งหลายนั่นแหละมันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาแล้วก็อย่าไปทำความชั่วนั่นเนี่ยเพียรให้ทานเพียรรักษาศีลไปเพียรเข้าวัดฟังธรรมฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อยๆไปมันก็ค่อยเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ที่ไม่ใช่ประโยชน์มันก็รู้เป็นอย่างนั้นแล้วก็แถมถ้าได้นั่งภาวนาเข้าไปแล้วก็ยิ่งเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาอันสุขุมลุ่มลึกดีมากทีเดียวนี่แหละบ่อเกิดแห่งปัญญาให้พึ่งพากันเข้าใจไม่ใช่อย่างอื่นใดการศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ต่างๆทั้งทางโลกก็ดีทั้งทางธรรมก็ดีอันหมู่นี้นะมันล้วนแต่เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาทั้งนั้นแต่ว่าคนส่วนมากนะตกมาในยุคในสมัยนี้นี่มันเป็นสมัยวิวัตกับกับเทือมแห่งชีวิตของมนุษย์คนที่มีอายุสั้นเข้าไปเท่าไรยิ่งกิเลสนะปัญญาหยาบไม่อยากศึกษาเราเรียนวิชาความรู้อะไรเลยขี้เกียจท่องขี้เกียจจำถ้าไปเรียนความรู้ในภาษาไทยหรือความรู้ในทางโลกอย่างนี้ก็เพียงแต่ว่าไปเล่นเล่นกับหมู่กับเพื่อนไปอย่างนั้นนะบางคนนะมันไม่เอาใจใส่กับหนังสือเลยไม่หัดเขียนไม่หัดอ่านถึงเวลาเข้าเรียนก็เรียนไปกับเพื่อนไปเขียนไปอย่างนั้นแหละแล้วแต่มันจะได้อ่านไปอย่างนั้นแหละไม่ได้สนใจว่าจะจดจะจำเอาวิชาความรู้เหล่านั้นเลยจำก็จำไปพอขอไปทีพอประมาณนั้นแหละได้นิดๆหน่อยๆไปเมื่อออกจากโรงเรียนนั้นมาแล้วมาเข้าวัด มาบวชเป็นพระเป็นเณรเข้าไปอย่างนี้ก็มาขี้เกียจขี้ค้านท่องบนจดจำเอาทำเอาวินัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วบัดนี้เราอยากอยู่เฉยๆเรื่อยๆไปเฉยๆนี่ไม่อยากทำอะไรเนี่ยแต่ไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้ก็ขี้คลั่นบางคนบางพระบางรูปบางนั่นบางเนรบางองค์ขี้คลั่นเลยไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวมาทำวัดสวดมนต์ให้ทันกับเวลาอืดอาดยืดยาดเพื่อนทำกันไปแล้วนมนานุ่นก็จึงค่อยขึ้นมาศาลาบางทีก็ไม่มาซ้ำนี่แหละความเกียจคร้านเนี่ยมันจะพาให้คนเราตกทุกข์ได้ยากลำบากใครไม่กลัวทุกข์กับมันเอาไปเกียจคร้านไปเมื่อเข้าใจผิดในคนเหล่านี้เข้าใจว่าเมื่อตนได้อยู่สบายสบายไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นความสุขนี่เข้าใจผิดถนัดเลยทีเดียวผู้ใดเข้าใจอย่างนี้มันตรงกับคติธรรมของโบราณท่านกล่าวว่าผู้ใดรักสุขมันก็จะทุกข์ถนัดนั่นแหละรักสุขอะไรล่ะรักสุขชั่วคราวสุขในการกินสุขในการนอนสุขในการเล่นสุขในการเกียจคร้านทำการงานนี่ ผู้ใดรักความสุขชั่วคราวเหล่านี้นะมันจะได้รับความทุกข์อย่างทนัดทนีในการต่อไปไม่ผิดเลยคำโบราณท่านกล่าวไว้ซึ่งตรงกันข้ามกับคำโบราณในสมัยปัจจุบันนะว่าผู้ใดจะมีความสุขก็ต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมณ์จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนธรรมฌานโครงเหล่านี้ก็พูดมาบ่อยๆแล้วแต่ว่าผู้ฟังนั้นอาจลืมเลือนไปก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาพูดอีกมันก็เป็นความจริงที่จะไม่จริงอย่างไรเล่าทำนาจะได้ข้าวมานี่มาหุงมาเปิบใส่ปากลงไปกระเพาะได้โอ้โหก็ต้องเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินปวดหลังปวดเอวไถนาคาดนาดำนาเกี่ยวข้าวอะไรหมู่นี้นะนวดข้าวสารพัดทำการงานเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยลองคิดดู กลัวว่าจะได้ข้าวมาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้ให้แข็งแรงเป็นปกติอยู่ไปได้ในโลกอันนี้นะก็ต้องเอาทุกข์เป็นทุนมามากมายแม้ทำการงานอย่างอื่นก็เหมือนกันนะถ้าจะพัฒนาไปแล้วก็ไม่จำเป็นหรอกเพียงแต่ยกเรื่องทำนานี่เรื่องเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นนั้นว่าคงรู้ทั่วกันไปเลยนะมานี่ไอ้ผู้ที่จะได้ประสบความสุขที่ท่านเรียกว่านิรามิตสุขสุขไม่อิงอาศัยกิเลสตัณหานี่ก็ยิ่งต้องเอาทุกข์เป็นทุนทำความเพียรปฏิบัติตามทำปฏิบัติตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนและแต่งตั้งบัญญัติไว้ให้เต็มความสามารถเลยทีเดียวไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดพยายามตั้งอกตั้งใจรักษาศีลเคารพต่อพระวินัยอย่างเต็มที่สิ่งใดที่มันขัดต่อพระวินัยแล้วแม้ตนจะอยากได้อยากบริโภคที่อดกั้นทนทานต่อความอยากความปรารถนานั่นนะ มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะเราก็ต้องเอาทุกข์เป็นทุนแหละทุกข์กับทุกข์ไปโอ้มันไปเพื่อให้ศีลให้วินัยของเราบริสุทธิ์พุทธองด้วยดีในการเจริญสมถะวิปัสสนาก็เหมือนกันก็ยิ่งเอาทุกข์เป็นทุนออกไปอีกเพราะการนั่งสมาธินี่เดี๋ยวก็ปวดแข้งปวดขาเดี๋ยวก็เจ็บหลังเจ็บเอวง่วงเหงาหาวนอนสารพัดหมดเนี่ยมันก็เป็นแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่เมื่อบุคคลไม่ท้อไม่ถอยสู้ถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆอดกั้นทนทานนั่งเพ่งกายเพ่งใจอันนี้เพ่งใจที่เลื่อนลอยเนี่ยให้มันเข้าถึงความสงบให้ได้เมื่อใจเข้าถึงความสงบได้แล้วไอ้ความทุกข์ดังกล่าวมานั้นก็ค่อยคลายออกไปนั่นแหละเพราะว่าใจไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันแล้วใจปลงวางลงไปแล้วมีมันเป็นใจดวงเดียวแล้ววันนี้นะมันไม่ได้ไปอาศัยสิ่งอื่นอยู่ธรรมดาใจนี่เมื่อมันรวมลงเป็นหนึ่งแล้วแสดงว่ามันปลงมันวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้วแต่ว่าง่ายๆก็เรียกว่าปลงวางรูปวางนามมาทำอันนี้แหละแล้วก็วางอารมณ์ภายนอกที่ใจเคยยึดเคยถือมาแต่ก่อนนั้นออกไปเช่นนั้นละใจมันก็จึงรวมลงเป็นหนึ่งได้เมื่อเป็นเช่นนี้ความทุกข์ทางใจมันก็เบาลงไปเยอะแยะเลยทีเดียวอันความทุกข์ของร่างกายนี่มันก็สงบไปเพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละชั่วระยะเวลาที่ใจมันรวมอยู่เท่านั้นคันพอใจมันถอนออกมาแล้วมันก็รู้สึกอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละร่างกายอันนี้มันก็แปรปรวนไปตามธรรมดาของมันนั่นแหละบัดนี้ก็เป็นหน้าที่ของปัญญาบัดนี้นะเอาปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปสอนให้จิตรู้ว่าธาตุ4ขันธ์5นี่มันบังคับไม่ได้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดดังนั้นไม่ควรที่จะไปเศร้าโศกเสียใจดิ้นรนกระวนกระวายไปกับธาตุ4ขันธ์5อันนี้เลยเพราะว่าถ้าดิ้นรนไปตามความแปรปรวนของขันธ์5นี่จิตก็เป็นทุกข์เปล่าๆถ้าไม่ดิ้นรนล่ะกำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่หวั่นไหวไปตามมันอย่างนี้มันก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่าคำว่าทุกขังนั่นท่านแปลว่าทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้อันร่างกายนี่มันบังคับมันไม่ได้มันก็ต้องแปรปรวนไปตามหน้าที่ของมันนะแต่ส่วนใจนี่บุคคลสามารถฝึกได้ฝึกให้ตั้งมั่นได้บัดนี้นะนั่นแหละเราฝึกกันมาตั้งแต่ต้นนู่นมาโดยลำดับจนมาถึงภาวนาทำใจให้สงบจนถึงกับมาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาก็สอนจิตนี่ให้รู้แจ้งขันธ์5นี่ตามเป็นจริงดังกล่าวมานั้นอย่างนี้นี่การระยะที่เจริญวิปัสสนาอยู่นี่มันก็เป็นทุกข์อยู่ไม่น้อยแต่พอมันรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้นะว่าขันธ์5นี่ไม่ใช่ตัวตนไม่ควรถือมันเมื่อมันรู้แจ้งขันธ์5ตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งปล่อยยิ่งวางเมื่อมันปล่อยวางขันธ์5นี่ไปได้เท่าไหร่จิตก็ยิ่งเป็นสุขสบายมีอิสระเต็มที่เลยเรียกว่ามีอิสระอยู่โดยลำพังไม่เข้าไปยึดขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนไม่บ่นไม่วิตกว่าเราเจ็บตรงโน้นเราปวดตรงนี้เรากำลังจะตายอยู่เราร้อนมากเราหนาวมากอะไรต่ออะไรหมดนี้นะจิตจะไม่วิตกไปอย่างนั้นเลยนี่เพราะมันรู้ชัดแล้วนี่ว่าก็เมื่อขันธ์5ไม่ใช่ของเราแล้วก็จะไปวิตกสมมุติว่าเรากำลังเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ในขันธ์5นั้นทำไมแล้วนี่ปัญญามันก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้แหละ เมื่อปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตมันก็รู้สิวะนี่นั่นแหละก็รู้แจ้งในขันธ์ 5ตามเป็นจริงแล้วมันก็ปรงก็วางลงก็ไม่วิตกวิจารณ์ต่อไปก็เพียงแต่กำหนดรู้ว่าขณะนี้ขันธ์ 5มันกำลังแปรปรวนไปหาความแตกดับบางคราวมันก็ไม่แตกไม่ดับมันแปรปรวนไปชั่วคราวแล้วมันก็สงบลงได้แต่ขั้นหมดเหตุหมดปัจจัยคือหมดบุญกุศลแต่หนหลังมาจริงๆแล้วมันก็ทนอยู่ไม่ได้ถ้ามันต้องแตกต้องทำลายลงก็เป็นอย่างนี้นะเรื่องชีวิตนี่นะเป็นอย่างนี้แหละความจริงของชีวิตเราจะไปสงสัยอะไรเล่านั่นแหละข้อสำคัญมันก็อยู่ที่ว่าคนส่วนมากเนี่ยมันไปรู้อำนาจแก่ความอยากอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละมันไม่ยอมต่อสู้กับความอยากไม่ยอมทำความเพียรขจัดความอยากออกจากใจตัวเองไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็จึงว่าควรพากันรักษาดวงจิตตรงนี้ให้มันได้เมื่อได้ฝึกฝนจิตตรงนี้ให้เข้าถึงความสงบได้ตามกำลังได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าวมานั้นแล้วก็พยายามรักษาสมาธิอันนี้ไว้ให้ได้เป็นงั้นแล้วก็พยายามรักษาปัญญาความรู้ความฉลาดดังกล่าวมานั้นไว้ให้ได้หมายความว่าพยายามมีอุบายสอนจิตใจตัวเองเสมอไปสอนไม่ให้มันรู้อำนาจแก่ความอยากในความปรารถนานี่แหละเรียกว่าสอนไม่ให้มันรู้อำนาจแก่ความอยากความปรารถนาไปในทางที่ไม่ดีในเบื้องต้นนั่นนะในทางที่เป็นบาปเป็นโทษเมื่อมันระงับความอยากอันเป็นไปในทางบาปกรรมความชั่วดังกล่าวมานั้นได้แล้วก็มาใช้ปัญญาสอนให้มันละความอยากผูกพันอยู่กับธาตุสี่ขันห้าอันนี้มันอยากให้ขันห้านี่อยู่ยั่งยืนนานตั้งมั่นอยู่ตลอดไปนี่อยากให้ขันห้านี่สวยสดงดงามอยากให้มีอายุยืนยาวนานอะไรหมดนี้นะนี่เรียกว่าเป็นความอยากอย่างกลางนะก็ต้องอาศัยปัญญานั่นนะสอนใจให้มันรู้ว่าไอ้ความอยากเหล่านี้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเหมือนกันเพราะว่าจะอยากอย่างไรร่างกายอันนี้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังมันอาศัยเหตุปัจจัยเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วสังขารร่างกายอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายไปเวลาที่เหตุปัจจัยยังไม่หมดมันก็ดูเหมือนว่าเป็นปกติไปอยู่อย่างนี้แหละทีนี้พอเหตุปัจจัยคือบุญกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะมันน้อยลงน้อยลงแล้วอย่างนี้ร่างกายอันนี้มันก็ทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆก็อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆนั่นนะตาเคยสว่างสวัยมาแต่ก่อนก็มัวเข้าไปหูเคยได้ยินเสียงชัดเจนดีมาแต่ก่อนก็อื้อไปแล้วได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเข้าไปแล้วจมูกเคยสูดกลิ่นได้ชัดเจนต่อมาก็การสูดกลิ่นก็ไม่ชัดเจนเหมือนแต่ก่อนแล้วลิ้นเคยรับรสอาหารอร่อยอร่อยดีเข้มข้นดีแต่ก่อนมาเมื่อร่างกายชำรุดทรุดโทรมลงไปแล้วการรับรสอาหารนั้นไม่อร่อยเข้มข้นเหมือนอย่างอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางคนอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่ารสชาติของอาหารนั้นค่อยน้อยลงไปเป็นอย่างนั้น ไอ้ร่างกายสังขารอันนี้เมื่อมันชำรุดทรุดโทรมลงไปแล้วอย่างนี้มันอะไรถูกนิดนิดหน่อยหน่อยก็เจ็บก็ปวดไม่เหมือนเมื่อเวลายังวัยหนุ่มวัยกลางคนอันนั้นถ้าอะไรกระทบกระทั่งพอดีพอร้ายมันไม่ค่อยรู้สึกเจ็บปวดมากมายอะไรแล้วก็จะทนุบำรุงอย่างไรจะหาอาหารดีๆอย่างไรมาบำรุงมันก็ดีจะหายาอะไรมาบำรุงมันเท่าไรก็ดียาที่ดีๆที่ราคาแพงๆนะเอามารับประทานอาหารอร่อยมากๆมารับประทานยังไงมันก็ไม่คงทนอยู่ได้ร่างกายอันนี้มันก็ไม่ดีขึ้นมันก็ไม่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละเพราะว่าอะไรเล่ามันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าบุญเก่านั่นที่มันล่อยหลอลงไปแล้วอ่ะนั่นแหละจังว่าชีวิตของคนเรานี่มันอยู่ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลแต่หนหลังนู่นที่ตนทำมามันตามมารักษาบำรุงไว้คันพ่อบุญพอบุญเก่านั้นมันล่อยหลอลงไปแล้วแม้เราจะเอาอาหารการบริโภคอะไรหยุกยาวิเศษอะไรในโลกนี้ไปบำรุงมันจะให้มันดีงามขึ้น เหมือนเดิมนั้นไม่ได้เลยนี่มันก็เป็นความจริงอันหนึ่งแต่ว่าคนไม่ค่อยคิดไม่ค่อยพิจารณากันหรอกเหตุนั้นมันถึงไม่เบื่อไม่น่ายไม่คลายความยึดความถือในรูปในนามในขันธ์ห้าอันนี้ได้เจริญวิปัสสนาเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาแยกแยะดูอัตภาพร่างกายโดยในต่างๆดังกล่าวมานี่นะไม่ท้อไม่ถอยเพราะว่าใจนะเมื่อมันหลงมันเมาอยู่มันก็เข้าใจผิดไปนี่ของไม่เที่ยงมันก็สำคัญว่าเป็นของเที่ยงไปอย่างนี้แหละสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากมันก็ยังเห็นว่าเป็นความสุขสนุกสนานไปอยู่อันความรู้สึกในใจนั้นนะในเมื่อมันหลงมันเมาเต็มที่แล้วมันเป็นอย่างนั้นสังขารนามรูปอันนี้นะมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็ยังสำคัญคิดว่าเป็นของบังคับได้เป็นตัวเป็นตนอยู่ไอ้ร่างกายสังขารอันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทุกส่วนนี่รู้แต่ไม่สวยไม่งามมันก็ยังเห็นว่าเป็นของสวยของงามอยู่อย่างนั้นนี่ใจที่มันปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำมากๆเข้าไปแล้วมันก็เกิดความเข้าใจผิดอย่างนี้แหละโลกมนุษย์ของเราส่วนมากเป็นอย่างนั้นมันถึงได้เป็นเหตุให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาต้องแย่งซื้อแย่งขายกันอยู่อย่างนี้นะการที่สร้างบ้านสร้างเรือนนั่นไม่ใช่ว่ามันเป็นสุขสบายเมื่อไหร่แล้วมันแสนทุกข์แสนยากบางทีก็เลยเอาไร่เอานาไปขึ้นเอาเงินสหกรณ์มาเอามาสร้างบ้านสร้างเรือนแล้วไปหาดอกเบี้ยใช้เขาไม่ได้บัดนี้ดอกเบี้ยมันก็ท่วมท้นขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนดินพอกหางหมูในที่สุดเมื่อหาเงินใช้ดอกเบี้ยเขาไม่ได้ต้นทุนก็ไม่ได้ผ่อนอะไรเลยอย่างเมื่อครบตามสัญญาแล้วเขาก็ฟ้องยึดทรัพย์ไล่นาลั่วสวนก็ตกเป็นของเขาไปเลยหมู่นี้มีอยู่ทมไปถ้าจะพรรณนาถึงความย่อยยับแห่งชีวิตของคนเรานี่มันมากมายไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ยกมาที่แจงสู่กันฟังเป็นบางเรื่องเท่านั้นเองนี่แหละเรื่องของปัญญาเนี่ยเมื่อมันใช้วิจารณญาณพิจารณาไปเห็นอย่างนี้มันก็จะเบื่อหน่ายในชีวิตอันนี้เบื่อหน่ายในตัณหาความทะเยอทะยานอยากอันไม่มีขอบเขตอันนั้นมันก็จะบรรเทาตัณหานั้นลงได้ ถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็จะไม่ล่วงศีลเพราะความอยากความปรารถนาดังกล่าวมานั้นก็จะอยากอยู่ในขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ล่วงธรรมไม่ล่วงวินัยก็จะล่วงไปเอาทำอะไรแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะอำนวยความสุขให้ในสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสดังกล่าวมานั้นมันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นนี่ได้มาแล้วก็ใช้ไปบริโภคไปก็หมดไปหมู่นี้นะบุคคลมาเจริญปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็บรรเทาตัณหาเหล่านั้นลงได้เลยเมื่อตัณหาอันยำยาวนั้นมันบรรเทาลงได้ยังเหลือแต่ตัณหาส่วนละเอียดมันก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปมันก็ปลงก็วางกันลงไปเรื่อยๆในที่สุดตัณหามันก็หมดไปหมดไปเมื่อตัณหาหมดทุกข์ก็ดับหมดดังแสดงมาเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทคนทุกวันจริงคนทุกวันเนี่ยยิ่งตายเร็วปุ๊บปั๊บตายไปเลยมีอยู่ดังนั้นเราต้องเตรียมตัวเสมอไปอย่าไปไว้ใจชีวิตว่าเรายังจะไม่ตายก่อนอย่างนี้เป็นความประมาทความเป็นผู้ที่มีสติเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่เสมอนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเมื่อเรามีสติสำรวมจิตใจให้แน่วแน่อยู่กำหนดรู้อยู่ว่าร่างกายนี่เป็นของแตกของดับอยู่อย่างนั้นมันก็จะไม่หลงยึดหลงถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเวลาถึงความตายมาถึงเข้าจะตายโดยปัจจุบันทันด่วนก็ดีมันก็ไม่ลืมตัวไม่เผลอสติเพราะว่าเป็นผู้ระวังอยู่เสมอเป็นผู้เตรียมตัวอยู่เสมอเนี่ยผู้ใดไม่เตรียมตัวอยู่เสมอผู้นั้นคือว่าเป็นผู้ประมาทปล่อยจิตให้ไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้พอตายลงนี่ก็ไปไหนไม่ได้แล้วจิตวิญญาณก็วกเวียนอยู่กับสิ่งที่ตนผูกพันอยู่นั่นแหละนี่ต้องระวังให้ดีตรงนี้แหละสำคัญนะและอีกอย่างหนึ่งความเป็นผู้ประมาทไม่พยายามกำหนดละอารมณ์ที่ทำจิตให้วุ่นวายเดือดร้อนต่างๆอันนี้ก็สำคัญนะไปยึดถือเอาเรื่องที่ไม่มีสาระประโยชน์ไว้ในใจแล้วใจก็วุ่นวายเดือดร้อนกำหนดละอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่เป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ควรระวังเพราะว่าบุคคลผู้ยังละความหลงไม่หมดเวลามันหลงมันเผลอมามันก็เห็นอารมณ์ต่างๆเป็นตัวเป็นตนไปเป็นดีเป็นชั่วไปก็อุ่นวายเดือดร้อนไปเสียใจดีใจไปอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าความหลงในสติปัฏฐานนั่นนะธรรมารมณ์ทั้งหมดนั่นนะก็สักแต่ว่าธรรมารมณ์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่มันก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาจริงๆก็มันจะมีอยู่ที่ไหนแล้วมันไม่มีรูปร่างอะไรซ้ำ ธรรมารมณ์ที่เกิดกับใจได้แก่ความคิดความคิดอันนั้นมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรก็ให้กำหนดรู้ธรรมารมณ์ที่เกิดกับใจเมื่อรู้ว่ามันมีเกิดมีดับอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะไม่ยึดไม่ถือจิตนี้นะมันเห็นเป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลอยู่เรื่อยไปมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วต่างๆที่จิตลุ่มหลงปรุงแต่งขึ้นมาแล้วกำหนดรู้เท่าไม่ถือมั่นไว้ในใจอันนี้แหละสำคัญอันหนึ่งคนเรานะมันมักจะหลงความคิดตัวเองนี่แหละจริงทีเดียวหลงความคิดตัวเองเป็นส่วนมากตัวเองคิดขึ้นแล้วตัวเองก็หลงไหลไปตามคิดเรื่องหน้าเสียใจขึ้นมาก็เสียใจไปตามคิดถึงเรื่องดีอกดีใจมาก็ดีอกดีใจไปตามนี่แหละท่านเรียกว่าหลงความคิดตัวเองเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีสติสำรวมจิตไว้ภายในเมื่ออารมณ์ใดเกิดขึ้นมาแล้วพิจารณาให้มันเห็นว่าดีก็ดีชั่วก็ดีมันก็เกิดก็ดับอยู่นั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเมื่อรู้อยู่อย่างนี้แล้วมันจิตมันก็ไม่หลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์นั้นนั้นนี่นะเนี่ยให้พากันเข้าใจอาศัยจิตตั้งมั่นนี่แหละสำคัญนะที่มันจะรู้เท่ารู้แจ้งในอารมณ์ต่างๆในสังขารต่างๆที่บังเกิดขึ้นทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งหยาบทั้งละเอียดประณีตอะไรต่ออะไรเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วอะไรเกิดขึ้นมามันรู้แจ้งมันรู้เท่าได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วมันไม่รู้เลยมันพลิกไปตามอารมณ์นั้นๆไปตามเรื่องนั้นๆทันทีมันไม่ยืนหยัดอยู่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นข้อสำคัญจึงว่าให้พากันรักษาสมาธิไว้ให้ได้รักษาจิตที่ให้เป็นปกติอยู่ตลอดเวลาไม่เฉพาะแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเวลาธรรมดาเราก็มีสติรู้จิตตัวเองอยู่ประคองจิตตัวเองอยู่อย่างนี้นะประคองจิตไว้ให้เป็นปกติอยู่อย่าให้มันหลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไอ้เรื่องอย่างนี้นี่มันต่างคนต่างต้องมีอุบายแยบภายในใจของใครของเรามันช่วยกันไม่ได้ต่างคนต่างต้องช่วยตัวเองต้องบังคับตัวเองต้องบังคับตัวเองให้หยุดให้นิ่งอยู่ภายในไม่ให้หลงไหลไปตามอารมณ์ภายนอกต่างๆถ้าเมื่อทำได้อย่างนี้นี่จิตมันก็ค่อยจะหนักแน่นเข้าไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นจะไปคอยให้มันหนักแน่นเองนะไม่ได้จิตใจนี่นะเราต้องช่วยตัวเองนะต้องกำหนดจิตตัวเองลงไปเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วต้องมีสติประคองไว้ถ้าสติเหลวไหลแล้วก็เอาละจิตก็ล้มไปอีกมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจิตมันจะตั้งสม่ำเสมออยู่ได้เพราะอาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละสติระลึกได้ระลึกว่าจิตตัวเองตั้งมั่นอยู่สัมปชัญญะเขารู้ตัวรักษาจิตที่ตั้งมั่นนั้นไว้ไม่ให้มันวอกแวกไปตามอารมณ์ต่างๆนี่มันต้องให้เข้าใจอย่างนี้การที่จะทำอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไป ได้นั่นมันต้องนั่นแหละมันต้องควบคุมจิตนี่อยู่เรื่อยไปไม่ให้จิตมันตกต่ำลงไปให้จิตนี่มันตั้งสม่ำเสมอไปให้ได้เมื่อจิตตั้งอยู่ด้วยดีแล้วเราพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งอันนั้นตามไปจริงอย่างนี้นะอะไรเหตุอะไรมาถึงเข้ามันก็พิจารณาได้รู้ได้แต่อย่างนั้นรู้ก็ไม่ใช่รู้อย่างอื่นรู้สิ่งต่างๆก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรเป็นแปรสภาพเป็นอย่างอื่นไปไม่มีจะเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วใดๆก็ตามก็อยู่ในลักษณะสามประการนี้ทั้งหมดเลยนี่แหละที่จะทำให้จิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ด้วยดีพอรู้แจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างจิตมันรู้มันเห็นอยู่อย่างนี้มันถึงไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องดีเรื่องชั่วของโลกเรื่องมันน่ะถ้าหากว่าไม่รักษาความรู้ความเห็นอย่างว่านี่ให้ตั้งมั่นเป็นปกติอยู่แล้วนั่นแหละเวลาจิตวันไหวไปมันก็เผลอหลงไปตามสมมุติเขาว่าดีก็ดีไปตามเขาว่าชั่วก็ชั่วไปตามจิตก็วันไหวไปพร้อมอันนี้นะมันให้พากันเข้าใจมันไม่ถูกทางแล้วถ้าจิตวันไหวไปเท่านั้นก็ให้เตือนตนนะบอกว่าไม่ถูกทางแล้วที่ถูกทางคือจิตตั้งมั่นไม่วันไหวต้องให้เตือนตนอย่างนั้นถ้าตนสามารถทำจิตให้ตั้งมั่นได้ไม่หวั่นไหวไปตามกระแสของโลกอย่างที่ว่านั้นชื่อว่าเราเดินถูกทางก็พยายามรักษาจิตที่มันตั้งมั่นอยู่นั้นให้มันสม่ำเสมอไปแต่คนส่วนมากมันรักษาจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่แล้วมันรักษาไว้ไม่ได้เดี๋ยวก็ทำให้จิตใจนั่นหวั่นไหวไปตามกระแสของกิเลสต่างๆอันนี้เราต้องระมัดระวังให้ดีต้องระวังอยู่เรื่อยไปการรักษาอะไรในโลกอันนี้ผู้รักษาจิตไม่ได้ให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนั้นรักษาอย่างอื่นมันก็ยังง่ายเช่นรักษาเงินทองอันนี้นะก็เอาไปฝากธนาคารไว้ทางรัฐบาลเป็นประกันถ้ามันเสียหายรัฐบาลก็รับใช้เราก็ไม่ได้หนักใจกับเงินทองนั้นเท่าไหร่เพราะว่าสามารถรักษาให้ดีได้แต่ส่วนจิตไปสิถ้าบุคคลผู้ประมาทแล้วรักษาจิตตัวเองไว้ไม่ได้ปล่อยให้จิตเลื่อนลอยไปทั่วเลยอย่างนี้แต่ตัวเองก็นึกรำคาญตัวเองก็มีมันคิดไม่หยุดไม่หย่อนจะระงับของคิดตัวเองก็ไม่มีปัญญาหันก็เลยเกิดความรำคาญหงุดหงิดในใจไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันอยู่อันกินอันนี้แหละมันเดินผิดทางหากว่าจิตใจมันวุ่นวุ่นเป็นอย่างนั้นนะก็อย่าไปอย่างอื่นใดตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นอย่างเดียวเท่านั้นแหละกำหนดรู้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเดี๋ยวไอ้เรื่องวุ่นวุ่นต่างๆแล้วมันก็คลายออกมันก็ดับไปเพราะว่าใจไม่ไปยุ่งกับมันเนี่ยหายใจเข้าเราก็มีสติประคองความรู้สึกอันนั้นไว้หายใจออกไปก็มีสติประคองความรู้สึกอันนั้นอยู่อย่างนี้นะเมื่อสติมันกำกับความรู้สึกคือดวงจิตนั่นอยู่นี่จิตนั่นมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้คิดไปทางอื่นแล้วบัดนี้มันเป็นอย่างนั้น ไม่มีโอกาสที่จะได้คิดไปทางอื่นมันก็อยู่เท่านั้นเองเนี่ยถ้ามันไม่คิดไปทางอื่นแล้วมันก็อยู่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้รักษาพากันรักษาสมาธิเนี่ยไว้ให้ได้แต่คนส่วนมากมันรักษาสมาธิไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่นี้เมื่อจิตไม่สงบแล้วอยู่ที่นี่ไม่สบายเพราะว่าเพ่งไปถ้าไปอยู่ที่โน้นเห็นจะสบายดีเพราะว่า